اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ عروج وہ کمال حضور کو عطا فرمایا جو کسی اور نبی کو یہ کمال عطا نہیں ہوا، اور وہ ہے معراج۔ یوں تو معراج پر گفتگو کے کئی پہلو، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہم مختلف اوقات پر مختلف عنوانات اور اصلاحی بیان کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، عقیدے کے ساتھ ساتھ ہماری اصلاح اور اصلاح اعمال بھی ہوتی ہے، لیکن جب ایسے عنوانات آتے ہیں تو اس میں ضروری ہوتا کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بلندی اور حضور کی رفعت اور حضور کی شان اپنے دلوں میں جاگزین کر لیں، اس لیے کہ جب تک حضور سے سچی پکی محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت دل میں جاگزین نہ ہو تو اطاعت اور غلامی کا صحیح معنی میں تصور آدمی کے ذہن میں نہیں رہتا۔ اس لیے شب معراج کو ہر سال اس کے فضائل اور مناقب بیان کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کتنی، اور ہم مسلمان حضور کی کس عظمت کے قائل۔ صاحب قصیدہ بردہ شریف نے ایک جگہ اشارہ کیا اور پوری امت کا اس پر اتفاق، جو بھی کمال کسی نبی کو ملا ایسا نہیں کہ اس کمال سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرف نہ کیا گیا، کوئی بھی کمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر نبی سے زیادہ دیا گیا۔ اور علماء نے تو یہ تک لکھا کہ میں اس کو آسان کروں گا تاکہ بات کہیں منتشر نہ ہو، دو کمالات کے علاوہ جتنے بھی کمال حضور علیہ السلام کو عطا ہوئے یا معجزات جو آپ سے سرزد ہوئے یا آپ کے دست مبارک سے دکھائے گئے، وہ تمام معجزات ایسے ہیں کہ حضور کا مقام اس سے بھی کہیں بلند، اس معنی کر وہ حضور کی شان کے لائق نہیں کہ حضور کی عظمت اور شان جو ہے وہ اس سے بھی کہیں بالا تر۔ مثال کے طور پر حضور کا چاند کو دو ٹکڑے کر دینا یقیناً کمال، مگر حضور کی عظمت یہ کہ 10,000 چاند بھی اگر ہوتے تو حضور اسے بھی ٹکڑے فرما دیتے۔ حضور کا سورج کو واپس لوٹانا یقیناً کمال، ایک سورج تو کیا اگر حضور اشارہ فرما دیں تو ہزاروں سورج ہوتے تب بھی وہ لوٹ آتے، تو حضور کی عظمت اور حضور کی شان جو ہے اس سے بھی بلند۔ علماء فرماتے ہیں دو کمال ایسے ہیں جو واقعیتاً حضور کی شان کے لائق، اور باقی جتنے کمالات ہیں حضور کی شان ان سے بھی بلند۔ وہ ایک تو ہے قرآن مجید فرقان حمید حضور کو عطا فرمانا، یہ وہ معجزہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان کے لائق، اور دوسرا کمال ہے معراج جس میں حضور کو اتنی بلندی پر بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دیدار سے مشرف فرمانا، یہ وہ کمال ہے کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوا، اور یہ وہ کمال ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مطابق۔ سرسری طور پر میں عرض کرتا ہوں اور کیجیے، اگر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے لوہا تو لوہا، پتھر پر جب آپ پیر رکھتے ہیں تو نشان بن جاتا ہے، اور بڑے بڑے سنگ دل جب حضور کے سامنے آتے ہیں وہ نرم پڑ جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے سن اللہ تو ان کے ساتھ پہاڑ پتھر یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے، نبی کریم علیہ الصلات والسلام نے ایک مرتبہ دعا کی حضرت عباس کی اولاد جو حضور کی چچازاد بھائی چچا ہیں اور چچازاد بھائی ان کو حضور نے سب کو اکٹھا کیا اور ان کے سر پر اپنی چادر ڈالی اور چادر ڈالنے پر حضور نے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی اے اللہ تبارک و تعالی تو انہیں اپنی رحمت سے ایسے ڈھک لینا جیسے میں نے اپنی چادر سے ان کو ڈھک لیا. تو راوی کہتے ہیں حضور کے اس دعا پر دیوار درو دیوار نے آمین کہا. اسی طرح حضور علیہ السلام ایک مرتبہ کچھ پھل فروٹ تناول فرما رہے تھے, اس میں سے تسبیح اور اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کی آواز آئی. غرض یہ کہ جو کمال بھی کسی کو دیا گیا ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات نفس سے ثابت ہیں. قرآن مجید فرقان حمید, وہ مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونکتے اور اس کو اڑا دیا کرتے, یعنی وہ زندہ ہو جایا کرتا. مردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ فرما دیتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو تو زندہ کیا ہی, جیسا کہ ہم نے ایک موقع پہ عرض کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو زندہ کرنا تو الگ بات ہے. ایک سوکھی ہوئی لکڑی, ایک تنا جس سے حضور سہارا لگا کر خطبہ فرمات, جب اسے چھوڑ کر عام منبر شریف پر بیٹھے تو سوکھے تنے میں جان آ گئی اور وہ زارو قطار رونے لگا. یعنی حضور کے بدن سے سوکھے ہوئے درخت اگر لگ جائیں تو ان میں بھی جان پیدا ہو جاتی. اکرمہ بن ابو جہل, ابو جہل کے لڑکے نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ کہا تھا, یہ اکرمہ اکرمہ دونوں طریقے سے پڑا گیا, کہ کہا کہ یہ جو پتھر پانی کے اس طرف نظر آتا اگر یہ پتھر تیرتا ہوا آ جائے تو میں آپ کے ایمان کی گواہی دے دوں گا. نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ کیا, پتھر تیرتا ہوا آ گیا اور پھر واپس بھی چلا گیا. کون نہیں جانتا کہ سات کنکریاں جو ابو جہل کے ہاتھ میں تھی کہ آپ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا, تو میں آپ کو نبی مان لوں گا. حضور نے ارشاد فرمایا, یہ تو کاہن, یہ تو جادوگر بھی بتا سکتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں کیا, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتا دے کہ ہم کیا. ان کا پھر اچھا چلیے ایسا کیجئے, فرما کھول اپنی مٹھی کہ تیرے ہاتھ میں سات کنکریاں ہیں. جب ابو جہل نے مٹھی کھولی تو ساتوں کنکریاں پیارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہی. تو بے شمار ایسے معجزات, لیکن فرماتے ہیں یہ سارے معجزات حضور کی شان جو ہے اس سے بھی اعلیٰ و ارفع, اور ان میں سے ایک معجزہ معراج النبی ہے جس کا ہم آج آپ کے سامنے چند اس کے پہلو اختصار سے ہم بیان کرتے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا, پاک ہے وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اپنے بندے خاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کے قلیل حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک, اور ہم نے پوری تفصیل شب معراج عرض کی. بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی, لے نوری یہو تاکہ ہم دکھائیں من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے, انہو ہو سمیع البصیر کے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سننے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے والے. یہ اس آیت کا عزیزان گرامی مختصر ترجمہ. سفر معراج یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حطیم میں یا ام ہانی کے مکان میں جو حطیم میں تھا سو رہے, جبریل امی آئے اور آنے کے بعد آپ کو مسجد اقصی لے گئے, ساتوں آسمانوں پر لے گئے, بیت المامور لے گئے, اور گویا آپ عرش اعلیٰ پر گئے, لامکاں گئے, اور لامکاں کا منظر قرآن مجید نے بیان فرمایا, فکان طاب قوسین او ادنا, اللہ تبارک و تعالی اتنا قریب ہوا, اتنا قریب ہوا حضور علیہ السلام سے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب. فاوحا الی عبدہ ما اوحا, پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کسی فرشتے اور جبریل امی کے ذریعے سے حضور علیہ السلام پر وحی فرماتا، لیکن آج اللہ تبارک و تعالی نے بغیر فرشتے کے واسطے براہ راست نبی کریم علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی کا دیدار اپنی پیشانی کی آنکھوں سے کیا، اور نمازوں کا تحفہ لے کر اس دنیا میں واپس آئے، اور ہم غلاموں سے فرمایا میری معراج تو یہ ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا، اب تمہاری معراج یہ ہے کہ تم پنج وقت اللہ کے گھر میں حاضر ہو، اور میں نے تمہاری نماز کو معراج بنا دیا ہے۔ یہ تو مختصر جائزہ۔ اب آئیے اہل سنت و جماعت سے اختلاف رکھنے والے لوگ اس پر جو اعتراض کرتے ہیں وہ کیا۔ سب سے پہلے سنیے مذہب اہل سنت کیا۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی، بہت بڑے بر صغیر کے عظیم محدث اور اہل سنت کے ترجمان، فرماتے ہیں کسی نے مطلقاً اگر معراج کا انکار کیا کہ یہ سارا واقعہ غلط اور جھوٹ ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے معراج ہی کا انکار نہیں، بلکہ ایسے شخص نے قرآن مجید فرقان حمید کی واضح آئے سبحان الذی اسرا بعبدہ کا انکار کیا، اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ غرض اہل سنت و جماعت کے نزدیک عقیدہ یہ ہے کہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح اور جسد دونوں سے ہوئی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضور علیہ السلام کو معراج ایک یا دو نہیں ہوئی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کی 34 قسمیں ہیں، اور 34 مرتبے حضور کو معراج ہوئی۔ شیخ محقق آگے لکھتے ہیں 33 معراجیں تو روحانی تھی، اور ایک معراج جسمانی تھی جس کا ہم اور آپ ذکر کر رہے ہیں۔ انکار کرنے والے لوگ کے پاس سب سے بڑی دلیل عزیزان گرامی یہ ہے جو حدیث شریف میں ہے، جس کی بنیاد پر وہ انکار کرتے۔ ہم اسی مسئلے کو آج بیان کریں گے کہ لوگ انکار کرتے ہیں اور حضور نے کیا کیا علامتیں اپنی بیان کی۔ ہوا یہ کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس دن حضور کو معراج ہوئی تو میں نے حضور کے جسم کو گم نہیں پایا۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو معراج ہوئی، تو جو شب حضور کی معراج اور جو رات معراج کی ہے، اس دن تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے میں اور میرے یہاں قیام کر رہے تھے، اس لیے حضور کو معراج جسمانی نہیں ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کوئی معمولی شخصیت تو نہیں، اور وہ انکار کرتی ہیں کہ حضور کو معراج جسمانی نہیں ہوئی، اور ہم اہل سنت جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو معراج جو ہے وہ جسمانی ہوئی۔ یہ سب سے بڑا ان کا اعتراض یہ ہے۔ اب دیکھیں اس اعتراض کا ہم قلا قما کرتے۔ سب سے پہلے یہ متعین کرنا ہوگا کہ حضور کو معراج کون سے سن میں ہوئی، اور فرمائی ایک قول یہ ہے کہ حضور کو معراج 41 سال کی عمر میں ہوئی۔ اگر مان لیا جائے کہ حضور کو معراج 41 سال کی عمر میں ہوئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ انکار کرتی ہیں کہ حضور کو معراج نہیں ہوئی، تو آپ کو یہ سن کے تعجب ہوگا کہ اگر 41 سال کی عمر میں حضور کو معراج مان لی جائے، تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی، یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج۔ اب حضرت صدیقہ کا یہ کہنا کہ میں نے حضور کے بدن کو گم نہیں پایا، اب بتائیے دلیل کیسے بنے گا۔ اب آئیے یہ مان لیا جائے دوسرا قول کہ حضور کو معراج 51 یا 52 یا 50 کے بعد میں ہوئی، اگر اس کو بھی مان لیا جائے، تو یہ تمام علماء محدثین مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور کی شادی مکہ میں ہوئی، مگر وہ بہت چھوٹی تھی اور اس وقت ان کی رخصتی نہیں ہوئی۔ جیسے آج ہمارے ماحول و معاشرے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بچیوں کی شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں، یا کبھی کبھی اہتمام اور انصرام نہ ہونے کی وجہ سے شادی تو ہو جاتی ہے, رخصتی بعد میں ہوتی. تو شادی تو ہو گئی, رخصتی ابھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی نہیں ہوئی, اور سب اس پر متفق ہیں, کسی ایک کو بھی اختلاف نہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح مکہ میں ہوا, رخصتی جو ہے وہ مدینہ منورہ میں. اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی شادی کا معاملہ بھی حدیثوں میں بڑے مختلف طریقے سے ہے کہ حضرت جبریل امی ایک ریشمی کپڑے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی شکل نبی کریم علیہ السلام کو دکھایا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زوجہ کا یہ انتخاب کیا, یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کی صاحبزادی حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئیں, تو یہ حضور علیہ السلام کا احسان اور کرم کہ آپ نے صدیق اکبر کی صاحبزادی کو اپنے نکاح میں قبول کیا. ایک بات, چھوٹی عمر تھی, مکہ مکرمہ میں وہ حضور کے گھر نہیں آئیں, کہاں آئیں؟ مدینہ منورہ. اب آپ غور فرمائیے کہ جب مدینہ منورہ حضور علیہ السلام کے گھر میں آئیں اور معراج کا واقعہ جو ہوا وہ ہوا مکہ میں, اور وہ خود قرآن مجید گواہی دے رہا, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, مسجد حرام سے لے گیا. مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ میں. جب مکہ میں حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ مکہ میں بھی حضور کے گھر میں نہیں. اب مجھے بتائیے, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث اور روایت کو گویا بیان کر کے یہ کہنا کہ حضور کو معراج جسمانی نہیں ہوئی, ارے بھلے مانس تاریخ پر تو غور کرو کہ جب حضور کو معراج ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ تو حضور کے گھر میں تھی نہیں. اب ان کی گواہی کیسے معتبر ہوگی اور کیسے مان لی جائے؟ یہ بات تو ہو گئی غلط, اور یہ دلیل ہی غلط ہو گئی. مگر ہم اہل سنت ہیں, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ماننے والے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کیا صدیقہ نے پھر غلط کہا؟ صحابہ کرام کا جو مذہب ہے, ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں 20-22 صحابہ کے اسماء گرامی لکھے کہ جو حضور علیہ السلام کے, یعنی جو ثبوت ملا حدیثوں میں کہ حضور کے معراج جسمانی کے قائل. اب ایک طرف ام المومنین حضرت عائشہ صدیق, ایک طرف 22 صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور کو معراج جسمانی, اور پوری امت کا اہل سنت کا اجماع یہی ہے کہ حضور کو معراج جسمانی ہوئی. لیکن اب حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے قول کا کیا بنے گا؟ دیکھیں محدثین نے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے کتنی عمدہ تطبیق کی. فرمایا کہ حضور کو معراج ہوئی 34, ایک معراج جسمانی ہوئی. جسمانی معراج تو مکہ سے ہوئی, ارے مدینہ منورہ میں جو حضور کو معراج ہوئی وہ معراج روحانی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ وہ کسی معراج کا ذکر کرتی ہیں جن کا واسطہ ان سے پڑا. اب دیکھیے بات ختم ہو جاتی ہے کہ حضور کو جب معراج روحانی مدینہ منورہ سے ہوئی اور حضور نے فرما میں معراج پر گیا, تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جسم کو میں نے گم نہیں پایا. لہذا اہل سنت کا مسلک بالکل واضح ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کو معراج جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے جسمانی ہوئی. اب آئی اس کا جب تذکرہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا, ایک بہت بڑے گروہ نے انکار کر دیا, اور جن لوگوں نے بڑی شد و مت کے ساتھ انکار کیا, ٹھیک بے دین تھے کافر, مگر انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے خلاف وہ واویلا کرتے کہ دیکھو حضور یہ کہتے ہیں, میں رات میں مسجد اقصا گیا اور آیا. مختلف لوگوں نے جب بکواس کی, ابن کثیر نے اپنی تحقیق میں لکھا, اللہ اکبر, ہم سب کو اللہ تعالیٰ بے ادبی سے بچائے, جس جس کافر جس جس شخص نے حضور کے معراج کے معاملے میں بے ادبی کی, ابن کثیر نے بڑی تحقیق میں 15 پارے کی تفسیر میں لکھا, یہ سب کے سب کمبخت اور غزوہ بدر میں ابو جہل کے ساتھ قتل کیے گئے. قتل تو ہوئے مگر وہ خاص طریقے سے قتل ہوئے کہ جو بازاروں میں حضور علیہ السلام کے معراج کے خلاف بکواس کرتے اور بازاروں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا تکذیب کیا کرتے تھے، تو وہ ابو جہل کے ساتھ قتل ہوئے جنگ بدر اور غزوہ بدر کے موقع پر۔ وہ تھے کافر مرتد، مگر ایک سزا ان خبیثوں کو یہ بھی ملی کہ وہ ابو جہل کے ساتھ قتل کر دیے گئے۔ اب آئیے مسلمانوں کا حال، جب حضور تشریف لائے تو حرم شریف میں، اس زمانے میں دو نمازیں، جیسا کہ پرنا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا، اس زمانے میں ایک دو رکعت پڑھی جاتی تھی عشاء، دو رکعت پڑھی جاتی تھی فجر۔ حضرت ام المومنین کی ایک روایت ہے کہ یہ جو دو رکعت فجر اور دو عشاء تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے مسافری کی نماز میں اس کو برقرار رکھا، یعنی جب آدمی سفر میں جائے تو اس دو کو برقرار رکھا کہ جو چار والی رکعت ہے وہ دو پڑھی جائیں، اس کو برقرار رکھا، اور ظہر عصر عشاء اس میں دو کا اور اضافہ ہو گیا، یعنی یہ چار رکعتیں ہو گئیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فجر کو جیسے مسافر اس زمانے میں دو پڑھتے تو اس کو دو ہی اللہ تبارک و تعالی نے اسے برقرار رکھا، وہاں حضور نے فجر پڑھی۔ یہ بھی ایک ابہام ہے کہ نماز تو معراج میں ملی، وہ پنج وقت کا نماز معراج میں ملی، ورنہ دو نمازیں اس وقت پڑھی جاتی۔ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، رات میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور میں گیا اور آیا، لیکن حضور نے معراج آسمانی کا ذکر نہیں کیا، سدرہ عرش کا ذکر نہیں کیا۔ علماء اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ آسمان، اس کی کیفیت عرش اور سدرہ، یہ تو کافر جانتے ہی نہیں، جب وہ جانتے ہی نہیں تھے تو ان کے سامنے ذکر جو ہے وہ بالکل بیکار۔ تو حضور نے وہ بات کہی جو ان کے ذہن میں تھی، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ مگر یہ سفر بھی اتنا طویل تھا کہ لوگ سننے کے بعد کہنے لگے، آج بہت اچھا موقع ہاتھ آیا، یعنی نبی کریم علیہ السلام کو چھٹلانے کا اور لوگوں کو حضور سے برگشتہ کرنے کا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھ فوراً بغیر وقت لگائے صدیق اکبر کے گھر چلے۔ ان کا یہ سب سے بڑے ساتھی ہیں، یہ اگر برگشتہ ہو گئے تو اور دوسروں کو سنبھالنا جو ہے وہ آسان تھا۔ صدیق اکبر کو جگایا، باہر آئے، انہوں نے کہا سوچتے ہو سنتے ہو کیا بات؟ کہنے لگے، آج تمہارے صاحب کیا بات کہتے؟ انہوں نے کہا کیا کہتے؟ انہوں نے کہا تمہارے صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا اور آیا۔ اور ہوتا کمزور آدمی تو کہتا، بھائی دیکھو یہ ایک بات نکلی ہے، ہم چلتے ہیں حضور سے تذکرہ کرتے ہیں سنتے ہیں، کیا معاملات ہے کیا تفصیل ہے، اس کے بعد کچھ بات کریں۔ مگر سبحان اللہ، ایقان ہو تو ایسا، ایمان ہو تو ایسا۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا یہ بات ہمارے صاحب نے کہی، حضور علیہ السلام نے کہی؟ یہ سمجھے شاید اور بات پکی ہو رہی۔ انہوں نے کہا جی بالکل، آپ خود سننے جا کر۔ فرمایا سنو، اگر یہ بات پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمائی، میں تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں کہ قسم خدا کی وہ گئے بھی اور آئے۔ تصدیق تو پہلے کر لی، اب حضور کی خدمت میں آئے۔ خدمت میں آنے کے بعد کہا، حضور یہ تو مسجد حرام اور مسجد اقصی کا معاملہ، اگر آپ کہیں میں آسمانوں پر گیا تب بھی میں تصدیق کے لیے تیار، آپ کہیں میں عرش پر گیا تب بھی میں تصدیق کے لیے تیار، آپ کہیں میں آسمانوں کو رمتا ہوا گیا تب بھی میں آپ کی تصدیق کروں گا۔ حضور نے فرما، ابو بکر واقعہ بھی ایسا ہی ہے کہ میں مسجد اقصی گیا، آسمانوں پر گیا، اور اس کے بعد سدرہ گیا، نامکہ گیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار میں نے اپنی گویا آنکھوں سے کیا۔ لیجی اپنے لوگ تو مطمئن ہو گئے، مگر اب بہت بڑا گروہ ایک پروگرام بنا کر کے آئے، معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کی تکذیب کے لیے۔ لوگوں نے آن کر حضور کو گھیر لیا اور مختلف سوالات کرنے لگے۔ ان میں سے ایک یہ تھا، فرما اچھا جب آپ واپس آئے کچھ راستے کی علامتیں بیان کر سکتے ہیں؟ فرما پوچھو۔ کہا کچھ راستے کی علامت بیان کیجئے۔ تو حدیث اور تفسیروں میں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، ایک فلاں قبیلہ تھا، وہ جب میں واپس آ رہا تھا تو اونٹ کا اونٹ گم گیا، وہ اپنے اونٹ کو تلاش کر رہے تھے۔ کیا مطلب کہ وہ قافلہ جب مکہ آ جائے تو آنے کے بعد تم ان سے پوچھنا کہ کیا تمہارا کوئی اونٹ گم گیا تھا جسے تم تلاش کر رہے تھے؟ پتہ لگ جائے گا کہ میں راستے میں نے واپسی میں یہ دیکھا. ایک دلیل تو یہ. پھر فرما سنو کچھ اور آگے بڑی بات. ایک قافلے کو میں نے فلاں جگہ دیکھا, میرے اپنے اندازے کے مطابق وہ قافلہ فلاں راستے مکہ مکرمہ میں سورج غروب ہونے سے پہلے داخل ہو جائے گا. یہ حضور کا اندازہ کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ آ جائے. لوگ تو چونکہ محاسبہ کر رہے تھے, پیچھے لگے ہوئے تھے حضور علیہ السلام کو جھٹلانے, کہ بہت بڑی جماعت اس جگہ پہنچ گئی جہاں سے وہ قافلہ سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ میں جس راستے سے پہنچنے والا. خدا کا کرنا دیکھیے کہ امتحان, کہ یہ قافلہ راستے میں کہیں لیٹ ہو گیا, کچھ اور معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا, کہیں ان کو پڑاؤ ڈالنے میں دیر ہو گیا. حضور کے تخمینے کے مطابق اسے پہنچنا تھا سورج غروب ہونے سے پہلے, مگر اس میں تاخیر ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا کہ وہ کتنے ہی گھنٹے اسے تاخیر ہو گئی, مگر چونکہ حضور نے فرما دیا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ داخل ہوگا, اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی بات کو رکھنے اور آپ کو سچا کر دکھانے کے لیے اس وقت تک سورج کو روک لیا جب تک وہ قافلہ مکے میں داخل نہیں ہوا. اب یہ کھڑے ہوئے ہیں, سورج غروب ہی نہیں ہو رہا, دیکھ رہے ہیں سورج غروب نہیں ہو رہا, مطلب دیکھنے والے کو جانتے کہ سورج کی ایک رفتار ہے اور وہ جناب بتدریج جو ہے وہ آسمان کے کنارے کی جانب غروب ہوتا, غروب نہیں ہو رہا. اور جب وہ قافلہ داخل ہوا تب جا کر سورج غروب ہوا, لوگ ششدر رہ گئے, کہنے لگے یہ جادو ہے. حالانکہ یہ قافلہ تو پہلے داخل ہوتا مگر یہ حضور علیہ السلام کا جادو ہے. لیکن اس میں بھی وہ بہت زیادہ رسوا اور بہت زیادہ ذلیل ہوئے. جو حضور نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی دہن اور آپ کے زبان کی لاج رکھی کہ واقعی کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا. اللہ اکبر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن اور کلام دیکھیے. آپ کہتے ہیں فلاں آدمی سچا ہے, اور کیجیے اس نقطے, فلاں آدمی سچا ہے. کیوں سچا ہے؟ یہ واقعے کو واقعی یتن بیان کرتا, یعنی جیسا واقعہ ہوا ویسا اس نے بیان. فلاں گواہ نے کورٹ میں کھڑے ہو کر کے گواہی دی, وہ سچی گواہی. بھائی کیا سچی گواہی؟ جیسا واقعہ تھا ویسا اس نے بیان کیا. سچے کی ایک تعریف یہ, سچے کی ایک تعریف یہ ہے کہ واقعے کو واقعیتن بیان کرے وہ سچا ہے. مگر حضور کا کمال یہ ہے واقعہ ویسا بن جائے جیسے مصطفیٰ فرمائے. یعنی اللہ نے واقعے کو ویسا بنا دیا جیسا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ سارے اعتراض بھرے رہ گئے. اب آئیے ایک اعتراض اور. لوگوں نے کہا آپ نے یہ فرمایا کہ میں مسجد اقصی گیا. حضور نے فرمایا میں گیا مسجد اقصی. اب لوگوں نے سوال کیے یہ بتائیے اس کے در کتنے, اس کے دروازے کتنے, اس کی کھڑکیاں کتنی. یہ سوالات انہوں نے جب کرنا شروع کیے تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور گھر جا کر کہے کہ میں نے مصلح الدین گارڈن میمن مسجد میں نماز پڑھی, آپ سے پوچھے کہ نہیں, آپ غلط کہتے ہیں. کہا نہیں میں نے نماز پڑھی. انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے مسجد میں آپ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا میں حال کمرے میں تھا جو مسجد کا بے عینی حصہ. انہوں نے کہا اچھا اب ہمارے سوالوں کا جواب دیجیے, یہ بتائیے کہ مسجد میں کھمبے کتنے ہیں, پنکھے کتنے ہیں, کھڑکیاں کتنی ہیں. بھائی اوپر سے گئے تھے یا چڑھ کے گئے تھے؟ کہا سیڑھی سے گیا. کہا سیڑھیاں کتنی تھی؟ وہ جواب دے گا. اس لیے کہ آپ سیڑھیاں گننے کے لیے, یہاں کے پنکھے گننے کے لیے, یہاں کے ستون گننے کے لیے. یعنی احمقوں نے وہی سوالات حضور سے کر دیے کہ جناب بتائیے آپ اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں, اس کے در کتنے, اس کے دروازے کتنے, مختلف نشانیاں. حضور علیہ السلام نے سکوت فرمایا. رب کریم نے دیکھا یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے عظیم معراج کے واقعے میں یہ کم وقت جھٹلانا چاہتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کرم فرمایا, جبریل امین سے ارشاد فرمایا. جبریل امین پورا بیت المقدس مسجد اقصی اٹھا کر میرے حبیب کے سامنے رکھ دو. رکھ دو میرے حبیب کے سامنے، اب یہ سوالات کریں. جبریل امی آئے اور آنے کے بعد پورا بیت المقدس نبی کریم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا. اب حضور نے فرما کہو تمہارے کیا سوالات؟ ان کا یہ بتائیے اس کی کھڑکیاں کتنی؟ حضور نے فرما اتنی کھڑکیاں، اس کے در کتنے، دروازے کتنے، اتنے. پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جو کچھ انہوں نے پوچھا ایک ایک کا جواب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، لیکن لاجواب ہو گئے اور حضور علیہ السلام کا معجزہ ثابت ہو گیا. اللہ اکبر. اب آئیے کچھ حصہ تو اس کا بخاری میں، کچھ حصہ صحاح ستہ مسلم میں، کچھ حصہ اس کا تاریخ میں ہے، اور اس سب کو جمع کر کے ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اسے بیان کیا. وہ واقعہ بڑا طویل ہے، ہم اس کا صرف اختصار بیان کرتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیصر روم، جس کو شاہ ہرقل بھی کہتے، ایک وقت تھا حضور کا، اور اسے ایک خط لکھا، ایمان کی دعوت دی. یہ وقت جب حضور علیہ السلام کا قیصر روم پہنچا شاہ ہرقل کے یہاں کہ اسے حضور علیہ السلام کا نامہ دے اور یہ بتائے کہ تمہیں حضور نے یہ خط لکھا ہے، قیصر روم نے کیا کیا؟ اپنے سپاہیوں سے اور اپنی ایجنسیوں سے اور مخبروں سے پوچھا، کیا یہاں عرب کے کچھ اور لوگ بھی آئے ہوئے؟ کہا ہاں، ایک تجارتی قافلہ جو ہے وہ عرب کا آیا ہوا. کہا جب یہ حضور کا خط لے کر آئیں تو انہیں بھی بلا لیا جائے. کیا مطلب؟ یعنی جو حضور کے دشمن، انہیں بھی بلا لیا جائے. یہ سب کے سب ایک دربار میں بیٹھے ہوئے شاہ ہرقل نے اب گفتگو شروع کی. گفتگو شروع کرنے کے بعد کیا ہوا؟ اس نے مختلف سوالات کی صحابہ کرام علیہم رضوان، اس کی تفصیل بہت. یہ بتاؤ کہ جس نبی کا تم تذکرہ کرتے ہو، کیا اس کے خاندان میں بھی کسی نے کسی نبی کا دعویٰ کیا؟ ہونا کر نہیں، ان کے خاندان میں کسی اور شخص نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. اچھا کرنے کی ایک سوال یہ بتاؤ کہ جو اس کے دین کو قبول کرتا ہے، کیا ان میں سے کچھ لوگ بھاگ بھی جاتے ہیں؟ ان کا صاحب ایسا نہیں، جو ان کے دین کو قبول کر لیتا ہے وہ مر جاتا ہے، جان دے دیتا ہے، مگر ان کا دین نہیں چھوڑتا. ایک طویل سوالات کا سلسلہ جو یہاں میں نہیں چلانا چاہتا وہ کرتا رہا، سب کچھ سمجھتا رہا. حضور کے نمائندے موجود تھے، اب ان سے پوچھا جو عرب کا وفد تھا، ان میں ایک تھا سفیان بن سقر. یہ شخص جو تھا، جو قافلہ تجارت کے لیے گیا تھا، یہ اس کا سربراہ. اچھا کچھ تم بتاؤ اس کے بارے میں تم جانتے ہو. ابو سفیان کھڑا ہو گیا، ابو سفیان سقر یہ کھڑا ہو گیا. اس نے کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ صاحب وہ تو جو باتیں اور کرتے ہیں غلط قسم کی، معاذ اللہ، کہنے لگا جھوٹی، خلاف وقت، ان سب کو تو جانے دیجئے ان کا، میں آپ کو ایک بڑا جھوٹ بتاتا ہوں. وہ کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہو وہ کیا ہے جو سب سے بڑا جھوٹ تم بیان کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے صاحب انہوں نے تو ایک دن حرم شریف میں فجر کی نماز کے بعد میں بھی اعلان کر دیا کہ میں تو جناب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا اور آیا، اور یہ ایک گھڑی میں سارا واقعہ ہوا، اور مسجد اقصی میں نے نماز پڑھی اور سارے نبیوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی اور میں گیا، واپس آ گیا. ابو سفیان کہتا کہ میں سمل سمل کر جھوٹ بول رہا تھا کہ کہیں زیادہ جھوٹ بولوں تو میرا جھوٹ کہیں بادشاہ پر باد نہ، ان کا بھی تو بہت بڑا جھوٹا، اتنے بڑے بڑے جھوٹ میں سمل سمل کر جھوٹ بول رہا تھا، ایک جھوٹ میں نے یہ بولا. اب لیجئے حدیث میں ہے، ابن کثیر نے لکھا، جب اس نے یہ کہا کہ وہ نبی جس کے بارے میں یہ وقت آپ کو دعوت دینے آیا، وہ کہتا ہے کہ میں مسجد اقصی گیا اور آیا، یہ ان کا بہت بڑا جھوٹ، معاذ اللہ. یہ سننا تھا کہ بادشاہ کے برابر میں ایک بیت المقدس کا سب سے بڑا پادری، لاٹ پادری، جس کا مقام بادشاہ کے برابر میں تھا، وہ کھڑا ہو گیا. پادری کھڑا ہو، کہنے لگے جناب شاہ ہرقل صاحب یہ بات بالکل سچی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے محمد مسجد اقصی آئے اور انہوں نے نماز پڑھائی. بادشاہ حیران رہ گیا، یہ میرے پادری کو کیا ہو گیا؟ میں تو ابھی مقدمے کی سماعت کر رہا ہوں کہ کون سچا ہے کون نیکوکار، اور یہ تو میرا پادری کھڑا ہو کر گواہی دے رہا کہ حضور علیہ السلام مسجد اقصی. انہوں نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے جناب؟ بہت بڑا عزت وقار کا آدمی تھا، لاٹ بہادری. انہوں نے کہا سنیے میں بتاتا ہوں آپ، جس رات کا یہ لوگ تذکرہ کر رہے ہیں، میں روزانہ رات میں مسجد اقصا جاتا، میں نے ایک دن کیا کیا کہ مسجد اقصا کے رات میں سارے دروازے کھڑکیاں میں اپنی معیت اپنی موجودگی میں بند کرتا، میں نے دیکھا کہ ایک مرکزی دروازہ جب اس کو بند کرنے لگے وہ بند ہی نہیں ہوا. میں نے ستار بلائے، بڑے بڑے طاقتور آدمی بلائے، جب انہوں نے دروازے پہ زور لگا تو ایسا لگا جیسے ہم کسی پہاڑ کو ہلا رہے ہیں، وہ ہلا تک نہیں. میں نے لوگوں سے کہا چھوڑو دروازہ بند نہیں ہو رہا، اب کل صبح دیکھتے. کہنے لگے کل جب میں صبح آیا تو دروازہ بالکل ملائم، یعنی کل جو میں نے دیکھا کہ سب تھا بڑے آرام سے بند ہو گیا، اور مسجد میں ایک عجیب روحانیت ایک عجیب نورانیت تھی. میں اس واقعے سے جان گیا کہ یہ مسجد ضرور کسی نبی کے لیے کھولی گئی تھی، ضرور یہاں کوئی نہ کوئی نبی یا انبیاء یہاں آئے اس منظر کو دیکھ کر. اور جتنے لوگ حضور کے خلاف گواہی دینے والے تھے لاٹ پادری کی گواہی پر سارے کے سارے ذلیل اور خوار ہو کر کے رہ گئے. کسی بھی اینگل سے لوگوں نے کوشش کی، لیکن آج تک پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سچا ہے. حضور جسد اور روح دونوں کے ساتھ معراج کا سفر آپ نے کیا، اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیدار کیا. صرف نہ یہ کہ اللہ کا آپ نے دیدار کیا، یقین جانی علماء نے لکھا کل قیامت میں سب سے بڑی نعمت جنت یا جنت کے مقامات یا حور یا قصور نہیں ہے، بلکہ کل جنت میں جانے کے بعد جو حضور کے غلاموں کو سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں تمہیں بھی اور ہمیں بھی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو تم میں اس بات کا متمنی ہے کہ اسے اللہ کا دیدار حاصل ہو، پس خالصتاً عبادت جب وہ کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے، اللہ کے لیے خالص عبادت کرے، یعنی پکا حضور کا سچا غلام اور مطیع ہو جائے، تو یقیناً کل اسے قیامت میں اللہ تعالیٰ کا حضور کے صدقے میں دیدار ہوگا. وما علینا الا البلاغ.